Snart börjar här ett poddradioprogram från Sverigesradio.se. Glöm inte att du kan ladda ner massor av P3-program härifrån. Och fortsätt lyssna på P3. Polisens tekniker grävde idag i det här skogsområdet nära Södertälje efter att ha fått uppgifter om att en eller flera människokroppar kan ligga begravda i jorden. I februari 1993 rapporteras det i flera svenska medier att polisen söker efter sexualmördade barn i skogarna nordväst om Södertälje. Förra året redovisade Invandrarverket att 52 barn hade försvunnit. 10 av barnen har kommit till rätta, men fortfarande så saknas 42 flyktingbarn. Bakgrunden till medieuppståndelsen är att en Södertäljeflicka berättat för polisen att hon varit med om sexuella övergrepp där barn ska ha dött. Hon hade förklarat att det fanns plastsäckar. Sammantaget med det hon hade berättat förut så kunde man misstänka att det var rester efter någon människa, stor eller liten. Flickan har tidigare befunnits trovärdig i domstol och båda hennes föräldrar har dömts till långa fängelsestraff för sexuella övergrepp. Flickans trovärdighet har ifrågasatts sedan hon påstått sig ha varit med om ritualmord på barn. Polisen hittar ingenting som stödjer flickans berättelse och börjar nu ifrågasätta hennes trovärdighet. Den nu 17-åriga flickans berättelse har betraktats som trovärdig i 3 domstolar hittills. Men idag tror polisen att anklagelserna är grundlösa och att flickan är mytoman. Föräldrarna kan ha blivit utsatta för ett justitiemord. Föräldrarna får resning i högsta domstolen och det blir upptakten till ytterligare en utdragen domstolsprocess i ett av vår tids mest uppmärksammade incestmål. Det är ju häxprocesser som pågår. Det låg i tiden just då, de här åren, att män skulle minsann sättas dit. Men i dess kölvatten drar också en infekterad debatt om häxprocesser mot föräldrar och incestoffers trovärdighet igång. Det är obeskrivligt att sitta mitt emot en människa som av smärta över sina minnen skakar och gråter och svettas och har olika stora pupiller. Jag är inte orolig för att vi överdriver den här bilden. Jag är orolig för att vi försöker lägga locket på. Du lyssnar på P3 Dokumentär om Södertäljeflickan med mig, Emma Janke. Kvart över 8 på morgonen den 28 april 1992 anmäler socialtjänsten till polisen att en 15-årig flicka i Södertälje uppger att hon ska ha utnyttjats sexuellt av sin pappa. I anmälan framgår det att flickan och hennes lilla syster bor i en kontaktfamilj sedan ett drygt halvår tillbaka och att de inte vill träffa sin pappa. Han gjorde saker med mig som jag inte ville att han skulle göra. Det är så vidrigt. Han gick in i mig. Med den där saken. Känslorna hinner liksom inte med. Vi hör ett utdrag ur det första förhöret som hålls samma eftermiddag. Där Södertäljeflickan först ombeds berätta med sina egna ord. Jag vet att det är så. Jag minns att det är mörkt. Snoppen. Den är stor och blöt och äcklig. Och jag är smutsig. Jag är det smutsigaste som finns. Det är pappa. Det här var ju i april 1992 och jag var ganska nyligen börjat som åklagare i Södertälje och hade alla möjliga ärenden, och den här dagen så kom det upp en kvinnlig kriminalinspektör som hade hållit ett förhör. Nils Lundberg är vid den här tiden distriktsåklagare i Södertälje. Han kommer att leda en förundersökning som till en början verkar vara ett ganska typiskt incestärende. En tonårsflicka berättar att hon utsatts för sexuella övergrepp av sin pappa. Men anklagelserna kommer så småningom också att riktas mot mamman och handla om barnsexhandel, rituella övergrepp och mord. Och ärendet kommer att bli ett av vår tids mest uppmärksammade incestmål. Om man nu kan prata om ordinära eller vanliga ärenden, så var det i starten var det här som ett vanligt barnärende. På den här tiden kan man väl säga att regelmässigt så var ju de som hörde barn, det var kvinnliga poliser av någon anledning. Så var de mer lämpade, tyckte man. och hon drog det här ärendet för mig. Och jag tittade på det videoinspelade förhöret och såg då en flicka som berättade om att så länge hon kunde minnas men så hade hennes pappa förgripit sig mot henne sexuellt och det handlade då om olika typer av beröringar, vaginala och även anala samlag. Det här kom vart eftersom, för det hölls ju flera förhör med henne. Och det är ju känt från den här typen av utredningar att man berättar oftast i början om lindrigare övergrepp och ju längre man hör det här barnet desto mer detaljer kommer fram och ofta så kommer det mest jobbiga komma i slutet. Och så var det också här, kanske vid andra eller tredje förhöret så framkom det att det här var mycket vanligare än hon hade sagt i första förhöret. Och även att hon minns mer detaljer. Det är svårt att liksom berätta alltihop redan från början. Socialtjänsten skriver i en bakgrund till polisanmälan att flickan har haft mycket svårt att berätta om händelserna. Att hon skakar medan hon talar, att hon skäms och är mycket rädd. Att hon pendlar mellan att vilja berätta allt hon vet och att hon inte minns. Hon tar på sig skulden för det som hänt. Flickan är också övertygad om att mamman vet vad som skett. Det här ledde ju då till så småningom att man hörde personer kring flickan, bland annat den fostermamma som hon hade flyttat till sen knappt ett halvår tillbaka. Ett halvår tidigare, hösten 1991, ringer telefonen på kvällen hemma hos familjen Almo. De bor i ett stort hus på landet, ett par mil utanför Södertälje. Mamma Birgittas näst äldsta dotter svarar. Det är den 1 september 1991, ungefär vid 8-tiden på kvällen. Telefonen ringde och min dotter svarade och hörde att det var hennes kompis. Men hon hörde också en förtvivlad kompis. Flickorna som pratar med varandra i telefon är vänner och skolkompisar sedan en tid tillbaka. De gick inte i samma klass, men de lärde känna varann. Min dotter kom hem emellan varven och uttalade olika bekymmer för sin nyvunna vän. Hon var orolig på grund av de symptom som hon visade upp med anorexia. Hon kände sig så ful och det var ju någonting som hon påpekade jämt och undervärderade sig själv. Det framkom ju senare också även att lärarna hade noterat den biten. Flickan som ringer har under 1991 berättat både för sin kompis, skolsköterskan och BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, att hon har anorexi. Hennes kompis, Birgitta Almos dotter, skriver i sin dagbok om telefonsamtalet den här septemberkvällen. Jag hörde knappt vad hon sa för hon viskade och lät väldigt ledsen. Sen sa hon att hennes pappa försökte döda deras hund för han var så arg. Dagboksanteckningarna finns att läsa i boken Vem vågar tro på ett barn av Birgitta Almo, utgiven 2008. Jag visste inte vad jag skulle säga så jag lät henne prata med mamma istället. Så hon lämnade luren till mig. Och jag kunde inget annat göra än att säga nej men kom hit. Eller jag kommer och hämta er, sa jag. Men så ringde de sen att mamman skjutsade ut dem. De var tvungna att fly hemifrån helt enkelt. Strax efter 9 på kvällen står de två systrarna så på farstutrappen. Deras mamma kommer också med in en stund men åker hem senare på natten. Man bäddar med två extra madrasser åt flickorna i det rum som i vanliga fall hyser två av barnen i familjen. Det är tänkt som en tillfällig lösning. Men för Birgitta Almo är den 1 september 1991 dagen då mycket i livet ställs på ända och inget ska bli så likt för henne själv eller för hennes familj. Jag hade ju inte i mina vildaste fantasier kunnat föreställa mig vad det skulle kunna utvecklas till. Det hade jag inte hört talas om en gång. Familjen Almo består av Birgitta, hennes man, deras 4 tonårsbarn, 2 hundar och ett par katter. Och in i deras liv och stora trähus på landet kommer nu 2 flickor. Den ännu inte 15 år fyllda, som så småningom i medierna kommer att kallas Södertäljeflickan och hennes 12-åriga lilla syster. Jag var en vanlig fyrabarnsmamma. Har alltid varit väldigt engagerad, inte minst i en kör, och engagerad i Hem och skola som det fanns på den tiden, och trivdes på landet. Att den äldsta av flickorna som huttrar på farstutrappan i sena septemberkvällen kommer att fortsätta bo här i stort sett resten av sin tonårstid är familjemedlemmarna ovetandes om. Birgitta ordnar snabbt med ett fosterboende till flickornas hund hos en granne. Och också flickornas mamma kommer efter någon vecka tillfälligt bo i familjen Almos hus. Efter 2 månader ordnar Birgitta med ett eget boende till flickorna och deras mamma. Genom grannar får de lov att bo i ett litet hus som Birgitta Almo skymtar bortanför den vidsträckta åken från sin egen gård. Symptomen blev värre och värre. Värre anorexia, de mådde dåligt, de ville inte vara ensamma hemma. Det var väldigt kaotiskt. Man kände att man måste kolla och man måste åka och handla åt dem. Birgitta Almo känner stor oro för flickorna. Någon annan förklaring har hon ännu inte fått för flickornas rädsla än att pappan kan bli mycket arg. Samtidigt reagerar Birgitta Almo på att barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, och socialtjänsten verkar driva en egen linje. Socialtjänsten tyckte att de borde inte flytta hemifrån. Man borde tänka på stackars pappa, han kunde ju ta livet av sig, fick de veta. Hur menar du fick veta? Av socialsekreteraren som sa att tänk på din pappa, tänk om han tar livet av sig, för att de inte ville flytta hem igen. BUP ville behandla anorexiasymptomen med hjälp av familjeterapi. Man lyssnade inte, menar jag. Hon sa att hon var livrädd för sin pappa, att hon faktiskt inte ville ha med honom att göra. Och att de var tvungna då att sitta på familjesamtal. Det vet vi nog alla. Att en blick från någon man känner sig hotad av, det räcker för att man inte ska säga så mycket mer. Enligt Birgitta Almo visar flickorna stark ovilja, även mot att bo med sin mamma, som fortsätter träffa pappan. Detta gör att 15-åringen snart är tillbaka i hennes familj, medan lilla syster får bo hos grannen som också sköter flickornas hund. Birgitta Almo är ständigt orolig för sin nya familjemedlem. Hon äter mycket lite och tränar sin lilla späda kropp hårt. Ibland försvinner hon iväg från huset och blir borta flera timmar. Hon besöker kyrkogården och vilar mot de kalla stenarna. Det fanns en dödslängtan och hon gav sig iväg bara och var ute länge. Och ibland att hon gick upp på kyrkogården, och det var hon har berättat själv sen. Jag sprang ju inte efter precis, utan jag fick vackert vänta till hon kom tillbaka. Någonstans så försökte jag bara förmedla tillit. Jag litar på att du kommer tillbaka. Den här vintern börjar så flickan, som om ett år kommer att vara riksbekant och i medierna kallas för Södertäljeflickan, berätta för sin fostermamma. Fragment från en barndom fylld av kränkningar. Du vet inte vem jag är, och hade du vetat vad jag har gjort så skulle du kasta ut mig. Och jag förstod liksom inte, men det blev jag illa varsle. Det sprack fram. Ska jag berätta en hemsk sak för dig? Ja, vadå? Ja, jag var älskarinna till min pappa. Och så vänta och se hur jag reagerade. Hon tittade väldigt mycket på, tittade in igen. Så jag kände mig testad. Mm. Men självklart så reagerar man med förtvivlan innerst inne, men vad ska man göra? Jag bad att hon måste berätta det för socialen dagen därpå. Jag hjälpte henne att ringa till socialen och vi åkte dit. Och där berättade hon sin berättelse. Sen rullade det på med en farlig fart. Maktfullkomligheten behöver inte tala om för den maktlösa trälen om vad hon ska göra. Hon vet ändå. Smyga omkring. Vara tyst. Natta lilla syster. Jag hade till och med en kvällsritual som jag helst hade velat glömma bort. Innan jag bad kvällsbönen men efter jag släckt lyset hade jag fått lära mig att jag måste ta av mig trosorna och slänga dem på skrivbordsstolen. Jag tvekade allt innan, men det var som en besvärjelse. Det skulle liksom göras. Det vi hör är en inläsning av Södertäljeflickans anteckningar där hon med egna ord beskriver sin barndom och som hennes fostermamma, Birgitta Almo, publicerat i sin bok Vem vågar tro på ett barn? Med den idag vuxna flickans medgivande. Efter det, en mer personlig aftonbön och slutligen Gud som haver. Konstigt nog tänkte jag aldrig på frasen Den Gud älskar lyckan får. Det dök aldrig upp i mitt huvud att jag inte skulle vara älskad av Gud. Småningom så anhölls den här pappan och han begärdes häktad och häktades sen av Södertälje tingsrätt. Vi hör åklagare Nils Lundberg igen. Man tog också in, man gjorde en läkarundersökning på henne, vilket är, vad ska jag säga, det är rutin. Och då var det en rättsläkare som heter Kari Ormstad, kommer jag ihåg, som hade gått rykte om sig, som gjorde den här undersökningen. Och hon hittade flera ärrbildningar i underlivet på flickan som rättsläkaren inte kunde förklara med något annat än att flickan hade blivit utsatt för övergrepp. Man tar in all möjlig information i en sån här utredning. Så att vi kollade upp hennes besök i skolhälsovården och närmaste vårdcentral och tog in journaler. Den här flickan hade varit väldigt flitig besökare på vårdcentralen och framförallt inom skolhälsovården. Och det var problem med huvudvärk och ont i magen och liksom oro och sånt där. Och det är också ett tecken på att man inte har det bra i livet. Bland de här anteckningarna hittade vi dessutom en anteckning från, jag tror, 91, där hon gjorde ett besök på en vårdcentral och hade då en sårskada innanför ena blygdläppen. Och det är ju inte ett särskilt vanligt ställe för ett barn att ha en skada där. Och då berättade hon, det här var efter ett av pappas övergrepp, men när hon gick till vårdcentralen så hade det förklarats för henne av antingen medföljande förälder eller av läkaren att det här kunde hon ha fått genom cykling. Och rättsläkaren då sa ju att det är fullständigt uteslutet att sånt här skulle kunna uppkomma genom cykling, utan att det ligger mycket närmare till hans att det handlar om en, som man kallar för en penetration, det vill säga att någon har varit där. När du tänker på det, vad finns det för förklaring för att en läkare väljer att förmedla att det skulle ha med cykling att göra? Jag tror att det var så att en medföljande föräldern hade sagt någonting om att det här har flickan fått genom att hon har cyklat på en cykel med för hög sadel. Och så hade väl läkaren tyckt att det är väl rimligt. Oftast är det ju så att läkare är mer intresserade av att behandla än att dokumentera. Där kan man ju se skillnad mot en rättsläkare vars uppgift är att dokumentera skador som kan komma från ett brott. Medan en vanlig läkare har ju ett behandlingsperspektiv. Vad gör vi åt det här? Ska vi skriva ut någon salva eller vad gör vi? Åklagaren anser att det finns tillräckligt med underlag för att väcka åtal mot Södertäljepappan. Och den 2 september 1992 faller tingsrättens dom. Pappan får 6 års fängelse för övergrepp mot dottern samt för att han ska ha tillhandahållit henne till andra vuxna. Men då är det så att, får jag klart för mig genom utredaren, att redan innan domen avkunnas mot pappan i september så börjar flickan berätta om att även mamman hade varit på henne. Och hon är där ganska detaljerad. Jag tror hon anger 8 eller 10 tillfällen där hon förlägger både till tid och plats, att de var i ena fallet, tror jag, tältade på Gotland, och i något annat fall så var de någon annanstans, så det fanns väldigt stor detaljrikedom. Där var det återigen ungefär samma stödbevisning, nämligen fostermamman då, som hade varit den som först har fått höra det här av flickan. Och hon hade under resans gång haft mycket samtal med flickan om hennes uppväxt och fört noteringar i anteckningsböcker. Men hur som helst så med ungefär samma stödbevisning, bortsett från det här rättsläkarintyget som inte får samma genomslagskraft när det gäller den här typen av övergrepp som flickan redogör för där det handlade om fingrar i underlivet och det handlade om att slicka och så vidare. Och det ger ju normalt sett inte den här skadebilden. Så att plötsligt så hade ju rättsintyget inte samma betydelse. Men åtal väcks också mot mamman och samtidigt som rättegången mot henne pågår i tingsrätten har pappan överklagat till hovrätten. Och det gjorde att det blev den här liksom haltande processandet att man i en instans med mamman och i en annan instans med pappan. Och det handlar ju ändå om samma familj, samma brottsoffer. Den 2 november 1992 friar Södertälje tingsrätt mamman. 3 dagar senare faller hovrättens dom mot pappan. Den man i Södertälje som bjöd ut sin minderåriga dotter dömdes idag av Svea hovrätt till 10 års fängelse. Sveriges Radio rapporterar. Mannen ska dessutom betala 800 000 kronor i skadestånd till dottern. När det här kommer upp i hovrätten så ser man mycket allvarligare på händelserna och där höjer man tingsrättens dom från 6 år till 10 år. Och det är ju väldigt mycket. Pappan han döms även för att han skulle ha förmedlat dottern eller låtit henne utnyttjas av andra. Och det här berättar hon oerhört detaljerat om. Men samtidigt så får vi inte fatt på någon medgärningsman. Alltså någon gärningsman som har gjort det där. Vi har bara förnamn och så vidare, det leder ingen vart. Men hon är oerhört detaljerad och trovärdig i den här delen också. Du lyssnar på P3-dokumentär om Södertäljeflickan, ett av vår tids mest uppmärksammade incestmål, med mig, Emma Janke. 30 november 1992. Södertäljeflickan bor nu helt och hållet hos sin fosterfamilj. Hon har börjat kalla fosterföräldrarna för mamma och pappa och har inte kontakt med sina biologiska föräldrar, men sporadiskt med andra släktingar. Det vi hör är ett brev från Södertäljeflickan till hennes morfar, som gärna vill att allt ska bli som vanligt. Brevet är återgivet i fostermammans bok Vem vågar tro på ett barn? Morfar, tack för pengarna. Jag mår efter omständigheterna bra. Och en ungdomsplats på biblioteket och trivs jättebra. Det jobbiga är alla yttre omständigheter. Jag varvar rättegångarna med terapi. Du skrev i ditt brev att du längtade tills allt blev som vanligt igen. Förstår du verkligen inte att det aldrig kommer bli som vanligt? Förstår du verkligen inte att jag inte kommer spela med i ett teater mer? Säs gör det. Du och jag, morfar, sitter och tittar mot en sten i skogen. Ni allihop har talat om för mig att stenen är den enda världen som finns. Plötsligt ser jag en grästuva, en fågel, ett träd. Då väljer jag. Jag väljer att gå från stenen och gå ut och möta livet i skogen. Du blir rädd och ropar mig tillbaka. Jag kommer inte, morfar. Jag vill se fågeln. Jag tänker aldrig mer gå tillbaka till er sten. PS. Bara som ni vet så har mamma dömts till totalt kontakt eller besöksförbud när det gäller mig och lilla syster. DS. Åklagaren Nils Lundberg kommer att överklaga tingsrättens friande dom mot mamman. Och hon kommer i maj året därpå att fällas för övergrepp mot flickan till 5 års fängelse. Åklagaren och många med honom tror att fallet därmed är avslutat. Men under tiden däremellan ska polisen i Stockholm få kännedom om nya uppgifter om brott långt mer allvarliga än det som hittills tagits upp i domstolarna. I nya förhör i det som kommer att kallas Stockholmsutredningen ska flickan berätta om övergrepp som innefattar barnsexhandel, organiserade övergrepp och mord. I och med det är fallet med Södertäljeflickan inte längre en familjeangelägenhet eller som vilket annat hemskt incestfall som helst. Snart ska fallet bli en vattendelare i en infekterad offentlig debatt om barns trovärdighet i allmänhet och Södertäljeflickans i synnerhet. Min känsla är att hon hade inte tillgång till orden själv från början. Domen mot Södertäljepappan vinner lagakraft och han börjar avtjäna sitt fängelsestraff på Kumlaanstalten. Södertäljeflickan går sedan ett knappt år tillbaka i terapi hos en barnpsykolog. Men barndomsminnen av övergrepp förtäljer hon också allt jämt för sin fostermamma, Birgitta Almo. Det här var minnen som vällde upp när det fanns någon som lyssnade på vad hon hade att säga. Jag tror att man har minnena i sig, men att man vill hålla undan dem när det gör ont. Det är obeskrivligt att sitta mitt emot en människa som av smärta över sina minnen skakar och gråter och svettas och har olik stora pupiller och skälver på alla möjliga sätt. Det gör ont att få fram de här minnena. Det tror jag inte man gör för att det är kul heller. De minnen som enligt fostermamman, flickan mer och mer i klarspråk sätter ord på hemma och i sin terapi leder till att polisen i Stockholm startar en ny utredning. Jag jobbade på våldsroten då som det hette. Vi var väl mellan 5 och 7 stycken som jobbade tillsammans i de större änden. Sen hade vi egna änden också. I november 1992 får polisen Jan Stålhamre och hans kollegor på våldsroten i Stockholm ett häpnadsväckande ärende på sitt bord. Så kom man ner till oss på våldsroten och berättade då om den här flickan från Södertälje och vad hon hade berättat för dem. Massa saker som de hade svårt att, liksom, att ta ställning till eller förstå riktigt vad det handlade om. Så vill jag menas att det rullades upp. 2 veckor efter incestdomen mot Södertäljepappan i hovrätten skriver Svenska Dagbladet att polisen utreder om flyktingbarn kan ha utnyttjats i bordellverksamhet i Stockholm. Under rubriken misstänkta barnmord utreds. Kvällstidningarna skruvar upp tonläget ytterligare. Aftonbladet skriver att polisen misstänker brott bakom 52 försvinnanden och att barn under organiserade former har utnyttjats. Samtidigt håller Jan Stålhamre och hans kollegor på våldsroten fler förhör med flickan från Södertälje. Hon berättade om att hon hade varit med i sammanhang där det var män som förgrep sig mot barn och unga flickor. Man drack blod och det var hjärtan som slets ur barnkroppar. Och då dog det ju barn lite varstans och de här hade man då grävt ner på olika ställen. Vi hade nog inte så mycket koll på just vad som hade förevarit i tidigare rättegångar och vad man hade sagt och inte hade sagt. Vi försökte bilda oss en uppfattning själva om vad ligger det någonting i det här. Man hoppar ju lite grann mellan... Det låter väl trovärdigt, det låter ju, kan man beskriva sånt i detalj. Och sen nästa sekund så tänker man, nej det här är inte möjligt. Det finns ju ingenting som säger att det är på det här viset. Så att man studsar lite grann, men man vet inte vad man ska tro egentligen. Men det som vi tror jag tänkte allihopa, det var att vi måste ju gå till botten med det här. Så mycket vi kan utifrån våra förutsättningar. Finns det någonting objektivt sett som styrker det hon säger? En plats till exempel där hon påstår att något har inträffat. Eller att vi hittar rester av kroppar eller någonting sånt som hon påstod då hade begravts på olika ställen i bland annat då i Södertäljeområdet. Polisens tekniker grävde idag i det här skogsområdet efter att ha fått uppgifter om att en eller flera människokroppar kan ligga begravda i jorden. Sveriges Televisions regionalredaktion ABC rapporterade den 8 februari 1993 om att polisen letar efter döda barn i skogarna nordväst om Södertälje. Undersökningarna inleddes redan i fredags då polisen fick hjälp av forskare från Tekniska högskolan som med en så kallad georadar undersökte jorden för att se om gravar kan ha grävts här. Enligt vad ABC erfar kan polisens efterforskningar sättas i samband med uppgifter tidigare om att ensamma flyktingbarn försvunnit spårlöst från flyktingförläggningar. Södertäljeflickans fosterfamilj, som inte bor långt ifrån den plats som polisen nu undersöker, har för polisen berättat att de den senaste tiden fått motta anonyma påringningar på telefon. Något som kommer att fortsätta under 2 års tid och sammanlagt bli 58 till antalet, enligt Birgitta Almo, flickans fostermamma. En del av de här barnen har dragits in i prostitution och utnyttjas sexuellt på vad som beskrivs som barnbordeller. Det har talats om ren slavhandel. Tidigare har också förekommit uppgifter om att flyktingbarn mördats. Och ikväll bekräftar ännu en källa för ABC att det är barnlik som polisen letar efter i skogsdungen nära Södertälje. Vi har ett begrepp för en viss dag som vi kallar för svarta tisdagen. Det uppmärksammades att man höll på att göra utgrävningar helt enkelt. Sen plötsligt så körde in en bil på gården mitt i natten. Och vi hade hundar som skällde och levde rövare. Och vi får ju upp och undrar vad i hela världen det är frågan om. Och det står en bil precis utanför köksfönstret nästa, eller sovrumsfönstret. Och det kliver ut två män. Då, vid det laget så visste vi ju att ämnet var mer än känsligt. Så nu tänkte vi, nu smäller det. Men det var inte så illa, det var Expressen. Alltså, och då visade det sig sen, de hade åkt runt bland grannarna och knackat på och frågat var vi bodde. Och, ja, men då går det lite för långt. Och vi ringde till polisen och polisen kom och sa, ni ska nog åka härifrån. För det blir nog pådrag imorgon. Men det tänkte vi, 17, vad ska vi åka från vårat hus för? Så vi stannade kvar. Och det var rena E4 här ute på grusvägen. Så småningom började flaxa helikopterar ovanför taket. Och vi räknade till så många som 5. Allt för att det hade spridit sig då att den här undersökningen pågick upp i skogen. Hon hade förklarat att det fanns plastsäckar. Hon var väl inte 100 på vad de innehöll, men hon... Sammantaget med det hon hade berättat förut så kunde man misstänka att det var rester efter någon människa, stor eller liten eller något. Men enligt vad ABC erfar har man ännu inte påträffat några kroppar. Polisen är mycket förtegen om undersökningarna men bekräftar att man har fått uppgifter som man inte kan nonchalera. Bland annat människor som bor i trakten hört konstiga ljud från den här skogsdungen. Och dessutom förstärktes det i våra ögon. På grund av att grannar som bor där i närheten hade också sett att det var uppgrävt på ställen. Men där undersökte man aldrig. Vid det här tillfället nu när det var pådrag så låg det en rishög över. Och man har ännu inte letat där. Men det vet jag inte. Det kan ha varit något annat. Vi har mycket vildsvin här i skogen så. Polisen hittar ingenting i skogarna nordväst om Södertälje. Birgitta Almo är idag kritisk till att medierna gjorde så stor sak av undersökningarna. Det lades ner otroliga resurser på att förmedla någonting som man kanske var ganska vagt. Jag förstår inte att inte polisen kunde få sköta det där själva. Men det blev lite... starten på mediehysterin sen. För sen var alla de här tyckarna igång och det var det ena värre som sagt än det andra. Och den här diskussionen fortsätter allt jämt. Vad var det som tyckarna tyckte då? Ja, men det var ju så vansinnigt och det här kan ju bara skapas av en mytoman om det nu inte var en fostermamma med suspekta intressen och idéer som hade planterat in alltihopa. Och... ja, jag vet inte vad jag ska säga. Under tiden som polisen arbetar med Stockholmsutredningen så är det alltså i hovrätten fastslaget att pappan inte bara har utnyttjat flickan för egen del. Han ska också ha låtit andra vuxna utnyttja henne. Att de delar i flickans berättelse som rör barnsexhandel senare ska ifrågasättas i ytterligare en domstolsförhandling är ingenting som polisen vid den här tiden känner till. Pappan var ju dömd för sexuella övergrepp och sen var han också dömd för att han hade sålt flickan till andra i Stockholmsområdet. Mm. Men man hade ju inte fått tag på några av de här köparna. Mm. Ingick det i Stockholmsutredningen att utreda det? Nej, det gjorde det. Det gjorde det inte, utan det var ju att försöka se om det fanns någon substans i det de påstod om alla de här människorna som hade mördats i samband med de här seanserna som hon uppgav att hon hade varit med om. Polisen har nu avslutat undersökningen av den skogsdung utanför Södertälje där det påståtts att flera invandrarbarn mördats, men polisens arbete har inte gett något stöd för att de uppgifterna skulle stämma. Förra året redovisade Invandrarverket att 52 barn hade försvunnit från flyktingförläggningar i landet under drygt 2 års tid. 10 av barnen har kommit till rätta, men fortfarande så saknas 42 flyktingbarn. Men det tycks vara fler än polisen som intresserar sig för det som flickan berättar. Fosterfamiljen får alltjämt anonyma påringningar. Flickan kontaktas också, inte långt efter att polisen sökt i skogarna nordväst om Södertälje av en reporter som kartlägger en pedofilhärva. Hon visar en bild för Södertäljeflickan på en man som reporterteamet misstänker är pedofil. Flickan säger sig då känna igen mannen. Bakgrunden är ju att hon på ett kort hade pekat ut att hon kände igen en av förövarna. Och hon ville visa en del av de här ställena som hon har berättat om. Och vi åkte iväg och hon pekade glasklart ut hans tjänsteställe. Hon pekade glasklart ut hans boningshus. Journalisten som åker runt med Södertäljeflickan och hennes fostermamma vill inte låta sig intervjuas av P3 Dokumentär. Men hon bekräftar i en artikel i Dagens Nyheter den 4 oktober 2003 för artikelförfattaren att, citat, flickan omöjligt skulle kunna veta att det var mannens fastighet om det inte var så att hon hade varit där. När vi kom tillbaka så jag, i min enfald vet jag inte, men i återigen medborgaransvar så sa jag till henne, nu är du så snäll och ringer till polisen imorgon och talar om det här. Vilket hon gjorde. Men då blev det någon slags krock i undersökningsambitionerna där tydligen. Artikelförfattaren i Dagens Nyheter, som inte heller vill intervjuas i det här programmet, hävdar vidare i artikeln från 2003 att det finns uppgifter om att den misstänkte mannen också varit aktuell i en polisutredning i slutet av 80-talet, där 2 barn från Filippinerna pekat ut honom och också hävdat att det fanns fler barn i hans fastighet där de ska ha blivit utnyttjade sexuellt. Han kontrollerades ju upp ganska noggrant också, men det var ju ingenting heller där som ledde vidare vad gällde honom. Vi hör Jan Stålhamre, utredare på Stockholmspolisens våldsrotel, igen. Det var ju någonting med det här utpekandet, att man hade vissa bilder och så innan det blev känt för oss överhuvudtaget om det här. Det där slår man ju sönder i en eventuell rättegång, och det är där framme vi någonstans vi måste vara direkt när vi börjar en utredning också. Är det någonting som kommer att hålla hela vägen här, det måste vi ha för ögonen hela tiden. Och är det bilder som har visats på en person i ett tidigt skede, så är ju det väldigt försvårande. Om att det är ledande frågor hit och dit och så. Och det är om någonting så är det ju ledande. Att visa en bild och fråga, är den här personen som har förgripit sig mot dig eller någonting sånt. Så att det har förstört mer än en utredning. Jag kan tänka mig att det kan ha varit det som gjorde att det här var inte någonting som man kunde jobba vidare på. Flickan som hunnit fylla 16 år berättar nu i polisförhör konkret och med stor detaljrikedom om organiserad barnsexhandel, sadism, övergrepp med rituella inslag, mord och kannibalism. Hon påstod ju vid något tillfälle att hon varit i Polen eller var och sett att man hade fraktat barn hit i containrar. Och det var gravida kvinnor och det var alla möjliga som fraktades hit som skulle då delta i de här seanserna som hon hade varit med om. Och då undrar man ju också rent praktiskt, hur går det här till? Och där kom vi inte fram till någonting hur det skulle kunna vara möjligt. Men visst, alltså praktiskt möjligt, allting är ju möjligt. Finns det bara tillräckligt galna människor runt omkring som är beredda att göra vad som helst, så visst, det skulle väl gå. Men jag vet att vi tänkte mycket just på de där grejerna, hur är det möjligt? Det sista förhöret med Södertäljeflickan i Stockholmsutredningen hålls den 12 februari 1993. Inget åtal väcks mot någon och ingen kommer heller att dömas i de delar som den rör. Det som hände det var ju det att vi kunde inte styrka det hon påstod. När vi började ifrågasätta, vilket vi måste göra när vi kommer till ett stadium, när vi inte hittar någonting, så måste vi börja konfrontera henne och ifrågasätta hur tänker du kring det här? Vi hittar ingenting där. Hur tänker du kring det? Och då blev hon väldigt störd av det. Och det slutade med att hon ville inte ha kontakt med någon. Utredningen är rent formellt ännu inte nedlagd. Och fortfarande är den och de delar som tidigare kommit fram i målet mot pappan i två instanser samt i tingsrätten mot flickans mamma helt separerade. Åklagaren Nils Lundberg har överklagat tingsrättens friande dom mot mamman och i maj 1993 gör hovrätten en annan bedömning. I slutändan så dömer de mamman till 5 års fängelse. Alltså från att ha blivit frikänd i tingsrätten ett halvår dessförinnan så döms då mamman i hovrätten. Ungefär på samma material som i tingsrätten. Svea hovrätt fäller även modern till den 16-åriga flicka från Södertälje som utsatts för sexuella övergrepp. Sveriges Radio rapporterar. Mamman döms till 5 års fängelse och ska betala 250 000 kronor i skadestånd för att ha förgripit sig sexuellt på flickan. Tidigare har flickans far dömts till 10 års fängelse för samma sak. Han lät dessutom andra män utnyttja henne. Och sedan så trodde jag att det här var över. Båda föräldrarna var ju liksom dömda och domarna hade man försökt få upp högsta domstolen, men högsta domstolen hade sagt nej. Södertäljeflickan har mött sina föräldrar i 4 domstolsförhandlingar och båda föräldrarna har dömts till långa fängelsestraff. Men det ska snart visa sig att det faktum att polisen inte hittat något som styrker flickans berättelser om övergrepp med rituella inslag och mord så småningom kommer att påverka synen på flickans trovärdighet. Och processerna i domstol är långt ifrån över. Du lyssnar på P3-dokumentär om Södertäljeflickan, ett av vår tids mest uppmärksammade incestmål, med mig, Emma Janke. Började cirkuleras rykten i tidningen om att det skulle ha varit barnamord i Stockholm. Att små barn hade styckats i små delar och klonats ut till män i Stockholm i källarlokaler och annat. Och att det varit seanser där barn hade avlivats. Hans Florin har försvarat Södertäljepappan i tingsrätten och hovrätten. Hans klient har dömts mot sitt nekande för sexuella övergrepp och för att ha förmedlat sin dotter till andra män. Från november 1992 till i februari 1993 har samma flicka på nytt förhörts av polisen. Denna gång av våldsroteln i Stockholm. Den nya utredningen hårdbevakas av media. Sexterror på sexklubben Tabu. Ensamma flyktingsbarn övervakas dygnet runt. Här står det i Aftonbladet, flickan kolon, jag var med när de döda barnen grävdes ner i skogen. Ja gud. Hur reagerade pappan på de här anklagelserna som handlade om mord? Han hade ingen förklaring. Han bara skakade på huvudet och grät. Han var ju, alltså som i, det blir ju så efter man har jobbat med en klient i 2 års tid. Man kan ju långt på sig att man lär känna personen. Man kan få sympati, man kan få antipati för personen fast man inte visar det. Och jag... Det blev ju så. Jag vill inte säga att han blev min gode vän, det är inte så. Men jag lärde känna honom bättre än jag känner många av mina närmaste vänner, för jag kommer ju verkligen in på djupet med honom, vilket man ofta inte gör med ens sina bästa vänner. Man har ju en integritet och en svärd där man inte släpper in andra. Men han lämnade verkligen ut sig för mig, berättade sina innersta tankar och var absolut uppriktig och hedlig, tycker jag, i sina svar. Och att han hade ju i domstolarna sagt, berättat om sin sexuella läggning, att han sa att han var ju klart homosexuell. Att han kanske hade en lite annorlunda sexuell syn och preferenser där och annat. Och det har väl alla människor om man skulle pressa dem fast man inte vill gå ut med det. Men det gjorde ju han för mig och även indirekt i rättegångarna, och det är ganska starkt. Sen tycker jag väl att han som person var mycket, mycket snäll, vänlig. Inte burdus, inte påträngande, inte pockande. Snarare ödmjuk, vill jag påstå. Det fanns inget drag av något elakt eller grymt eller fascistiskt eller något annat galet i hans sätt att vara eller tänka. Ingen våldsman, vill jag påstå. Och det gör det hela ändå märkligare. Hur då, menar du märkligare? Det stämmer väl kanske inte med beskrivning av en person som är misstänkt för sådana här brott. Att langa barn till sexklubbar och förgripa sig på egna barn och sånt där. Den bilden stämde ju inte med honom. Så får jag klart för mig att ombuden försöker få en förnyad rättegång mot föräldrarna mot bakgrund av den så kallade Stockholmsutredning som jag inte riktigt kände till. Åklagare Nils Lundberg har två fällande incestdomar mot Södertäljeflickans föräldrar med sig från hovrätten när försvarssidan nu riktar blicken mot det som flickan berättat i den hittills helt separata så kallade Stockholmsutredningen. Och den här flickan hade ju varit väldigt trovärdig i hela utredningen mot föräldrarna, och nu började Stockholmspolisen sätta frågetecken till hennes trovärdighet. För det här var ju fantastiska, för att inte säga i vissa stycken orimliga uppgifter. Och man fann inget belägg, man hittade inga lokaler, man hittade inga gärningsmän, man hittade inga offer. Så att det här blåstes ju upp väldigt mycket medialt, kan man säga, framförallt i kvällstidningarna. Tongångarna i media ändras i takt med att det kommer fram att polisen inte kan styrka de uppgifter som flickan lämnat i Stockholmsutredningen. Expressen skriver i september 1993 att chefen för Stockholmsutredningen nu säger, citat, "Flickan är mytoman. Det här är ett justitiemord." Den här informationen fick ju så småningom föräldrarnas ombud klart för sig, så att de skrev ihop en ganska lång resningsansökan för pappan då som var dömd. Mammans överklagande till högsta domstolen hade man ännu inte tagit ställning till, så att den domen hade så att säga inte vunnit laga kraft. De kunde inte börja verkställa straffet. Men pappan var ju helt klar. Han satt redan avtjänade straff. Högsta domstolen har beviljat resning för en man i Södertälje som avtjänar ett 10-årigt fängelsestraff för grova sexuella övergrepp mot sin nu 16-åriga dotter. Sveriges Radio rapporterar i november 1993. Flickans trovärdighet har ifrågasatts sedan hon påstått sig ha varit med om ritualmord på barn. Men några döda barn hittades aldrig där flickan sa att de skulle ligga begravda. Och då menar Högsta domstolen att hade hovrätten känt till det här, så är det ju möjligt att utgången hade blivit en annan när det gäller de här domarna. Så därför beslutade man sig för att bevilja pappan resning och att återförvisa målet till hovrätten. Den nu 17-åriga flickans berättelse har betraktats som trovärdig i tre domstolar hittills och orsakat omfattande undersökningar där polisen försökt hitta försvunna sexualmördade barn. Men idag tror polisen att anklagelserna är grundlösa och att flickan är mytoman. Föräldrarna kan ha blivit utsatta för ett justitiemord. Så här rapporterar Sveriges Televisions regionala nyhetsprogram ABC i början av 1994. Frågan rätten ska ta ställning till är om allt är påhittat eller om fantasin om barnamorden är en följd av traumatiska övergrepp på flickan. Oavsett vad Svea hovrätt kommer fram till kan det få konsekvenser för hur incestoffers trovärdighet kommer att bedömas i framtida rättegångar. Jag åkte till Kumlafängelset efter det att Högsta domstolen beviljat resning i målet. Och det var alltså bara då egentligen 5-6 månader efter hovrättsdomens bläck hade torkat i sin dom. Och berättade för pappan här då. Hans Florin, Södertäljepappans advokat, är mycket nöjd med att han lyckats få resning för sin klient. För mig var det ett glädjebudskap. Många advokater har jobbat helt liv utan att få upp ett mål i högsta domstolen via resning. Men min klient blev då ganska, han var ganska behärskad, och jag tänkte på det sen att jag trodde han skulle slå frivolter i cellen. Det gjorde han inte. Jo, men det var inte så konstigt, så jag har ju inte gjort det här. Den 25 januari 1994 börjar förhandlingarna på nytt i sal 2 i Svea hovrätt. Det som nu utspelar sig i domstolen är exceptionellt, menar åklagare Nils Lundberg. Du har aldrig träffat på det, vare sig före eller efter. Att man kör om en rättegång. För det här blir ju den sjätte rättegången, kan man väl säga då. Och då gör man om alltihop. Och det betyder att allt annat som man hade presenterat i de här andra rättegångarna skulle ju med. Och även naturligtvis föra in delarna från Stockholmsutredningen. Och det är också enda gången jag har varit med om att man har plockat in en utredning som inte var färdig. Därför att man hade inte bestämt sig i Stockholmsutredningen om man skulle driva den till åtal eller om den skulle läggas ner. Och normalt sett så är en pågående öppen förundersökningen är ju sekretessbelagd. Men det fattades ett beslut om man släppte sekretessen i den utredningen, och sen presenterades alla förhör som var hållna med flickan. Trots att det handlade inte om övergrepp från mamman och pappan i första hand, utan det handlade om andra typer av övergrepp som flickan berättade om. Men bara för att kunna bevisa hennes totala trovärdighet så måste man ha med allt som hon har berättat som handlar om sexuella övergrepp och annat. Så att den här rättegången i hovrätten, den tog nästan 3 månader. De första rättegångarna i tingsrätten och hovrätten följde vi inte så noga. Vi skrev om domarna och så. Men när det skulle tas om i hovrätten andra gången, då förstod vi ju att det här kommer att få också en principiell betydelse. Alltså. 1994 är Eva Tures en erfaren rättsreporter på TT, tidningarnas telegrambyrå. Hon kommer att sitta med genom hela hovrättsförhandlingen. Jag var ganska naiv när jag började bevaka det här målet. Men jag kan inte påstå att jag var det efteråt. Det var en nedstigning i helvetet alltså. Och sitta och lyssna på de här berättelserna. Varför berörde de dig så starkt? Det var ju ett levande barn som satt där. Och det var inte normalt att de så att säga själva satt med. Utan oftast var det ju videoinspelade förhör med utsatta barn. Och ofta var de bakom stängda dörrar. Så att det var en levande, sårbar, väldigt gripande liten tjej som satt och berättade om saker som jag som då, vad var jag, gott och väl medelålders, inte kunde föreställa mig alltså. Det tog, och det, jag tror nog att det var väldigt mycket hennes personlighet. Hon var så stolt och intelligent trots allt, att hon hade klarat sig så bra genom det helvetet som hon hade tvingats genomleva sen hon var 5-6 år, va? Hon imponerade och hon väckte väldigt starka moderskänslor. Det kommer ju att handla om hennes trovärdighet, ja, i den här rättegången. Ja. Och hon var väldigt saklig och hon berättade väldigt detaljerat. Omförhandlingarna i hovrätten har samma huvudpersoner som tidigare. En tonårsflicka från Södertälje mot sina föräldrar. Det domstolen har att ta ställning till är också detsamma. Nämligen om det med säkerhet går att slå fast att föräldrarna gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp mot flickan och förmedlat henne till andra vuxna. Men den här gången har rätten ytterligare en viktig sak att väga in. Flickans trovärdighet. I och med de uppgifter hon lämnat om övergrepp med rituella inslag, barnsexhandel och mord. Men sen hängde ju det här över målet då, det här att hon hade berättat om de här, ja, om kannibalism och rituella övergrepp på andra barn och på porrklubbar och så vidare. Det hade polisen utrett. Och man hade inte hittat några tecken på att det här skulle stämma. Vad tänker du om det? Till att börja med så tänkte jag nog att det kunde vara sant. Ingenting är omöjligt. Och verkligheten är alltid mycket värre än vad man kan hitta på. Men jag pratade ganska mycket med de här poliserna som utredde den biten. Och jag kände dem rätt väl också. Och de hade verkligen lagt ner mycket kraft på att försöka hitta om det fanns någon substans i det, va? Pappor båda två. Och bra killar. De sa nej, det här finns det ingen substans i. Och till slut blev det väl min inställning också, eftersom de inte hittade någonting. Va? Och jag vet att flickan blev väldigt arg på mig för att jag inte trodde på det här. Jag menar, jag skrev ju det, va? Hon blev jättearg på mig för det, hon blev besviken. Men jag kunde ju inte framställa någonting som sant som det inte fanns någon täckning för. Man får inte blunda för att det faktiskt förekommer ogrundade incestanklagelser. Samtidigt som Södertäljefallet återigen är aktuellt pågår en parallell och ofta infekterad diskussion om sexuella övergrepp och incest i medierna. Det handlar inte om att tro eller inte tro på barnen, utan det handlar om att vuxna tolkar barns beteenden, vad barn säger, och med olika motiv och kanske ibland omedvetet väcker de den här misstanken om incest. I Sveriges Radios Studio 1 i februari 1993 diskuteras hur vuxenvärlden ska tolka barns berättelser. Men åsikterna glider också isär när det gäller hur man ska se på den statistik som finns. Om man tror att det rör sig om tiotusentals barn, då ser man incest där det inte finns. Anmälningarna har ökat kraftigt sedan 1989. Det är 1000 fall som anmäldes under förra året jämfört med 269. Jag kan bara berätta av egen erfarenhet på Sankt Görans barnklinik. Där visade sig att det var 8-9 barn intagna på en barnpsykiatrisk avdelning av väldigt många skiftande symptom. Som så småningom visades det, långvariga utredningar med psykologer och med läkare, visade sig att alla hade ens faktor gemensamt. De hade alla blivit utsatta för sexuellt övergrepp. Jag är inte orolig för att vi överdriver den här bilden. Jag är orolig för att vi försöker lägga locket på. Också i andra länder är debatten om incest och sexuella övergrepp livlig. Inte minst i USA, där vuxna incestoffer trädde fram i medierna. I hate you, mom, and I will never forgive you for the physical and emotional abuse you put me through and the incest from dad. This is so hard for me to listen to. How can you stand talking about this? This is so awful. And you said to me that you were doing it for all the little girls out there. Vi hör en amerikansk programledare i en tv-show som faller i tårar inför ett incestoffers mod att träda fram i tv-soffan. It's for every little kid. It's for the little girl who's 3 years old, who's 7 years old. It's for the person who's 23 and watches the show and says, God, that's me. That's my life. It was just like that. Och så här rapporterar Sveriges Radios program Tendens i oktober 1993. Bara i delstaten Kalifornien har antalet rapporterade fall tredubblats de senaste 5 åren. Och när så en amerikansk studie säger att åtminstone var fjärde flicka och var tionde pojke någon gång under barndomen blivit utsatt för sexuella övergrepp, så är det kanske inte så underligt att vi börjar fundera. I USA startas motrörelser av människor som upplever att de är utsatta för falska anklagelser och att deras ofta vuxna döttrar ska ha blivit manipulerade att tro att de är incestoffer av psykologer och terapeuter. Också i Sverige blir diskussionen om psykologers inverkan ett hett debattämne. En mamma vars dotter, nu 42 år, fått lära sig minnas saker hon aldrig upplevt. Hon anklagar sin pappa för sexuella övergrepp. Första gången var hon så liten att hon inte hade något språk. Så här lät det i Sveriges Radios program Tendens i december 1994. Jag tror att det är viktigt att vi som terapeuter inte skyggar eller ryggar för tanken på sexuella övergrepp. Men att det är ju det här som är balansgången. Att samtidigt då inte påverka patienten att minnas något som, ja, som inte var. Samma program i Sveriges Radio en månad senare med samma tema. Terapeuter som planterar in minnen. Här finns stora risker för det man brukar kalla för motöverföring. Alltså att terapeuten har egna föreställningar, egna obearbetade upplevelser som man omedvetet då för över på patienten. Och här, Studio 1 i Sveriges Radio, några månader senare. Enligt pappan var det när den nu nästan 40-åriga dottern började gå i terapi så minnen började dyka upp hos henne av att hon blivit sexuellt utnyttjad av honom när hon var liten. Vi måste ha en stödjande, en lyssnande attityd till kvinnors berättelser i jourerna. Också kvinnojourernas roll hamnar i blickfånget eftersom det inte sällan är de som före polisen tar emot berättelser om sexuella övergrepp. Här i Sveriges Radios Tendens 1994 igen. Stöd och solidaritet i jouren är ju inte samma sak som att tro på varje uppgift och att sen kunna garantera det inför en domstol. Ungefär samtidigt som Södertäljefallet är aktuellt diskuteras ytterligare ett annat liknande incestfall i Umeå. Även här är det en tonårsflicka som säger sig ha upplevt incest, övergrepp med rituella inslag och mord. Hennes pappa fälls först för incest för att senare frias efter att han fått resning i Högsta domstolen. I medierna dras paralleller mellan Umeåfallet och Södertäljeflickan. De här två flickornas berättelser om riter och sexuella övergrepp med satanistiska förtecken är de första som presenterats inför svenska domstolar. Sveriges Televisions Rapport rapporterar under ett par dagar i maj 1994 om att det ska finnas ett nätverk av feminister som tror på Södertäljeflickan och Umeflickan. Det finns ett nätverk i Sverige av enstaka psykologer, terapeuter och kvinnojourspersonal. De tror fullt och fast på att det finns grupper och sammanslutningar i Sverige som systematiskt ägnar sig åt satanism och sexuella övergrepp. Och till och med ritualmord i stor omfattning. De är alla övertygade om att det förekommer både massmord på barn, kannibalism och sexuella övergrepp med satanistiska förtecken. Jag tror att det är väldigt svårt för polisen att bevisa eller motbevisa att en mängd män ska ha använt sig av en flicka. Däremot så vet jag att polisen inte har hittat några barnlik. Trots att man aldrig funnit tillstymmelse till bevis. Inga barn har rapporterat saknade, än mindre har något lik påträffats. Ändå tror de här människorna på Södertäljeflickans berättelse. Eva Tures, rättsreporter på TT, tidningarnas telegrambyrå, satt med under rättegången mot Södertäljeflickans föräldrar. Hon minns rapporteringen om det feministiska nätverket. Men hon är skeptisk till att de verkligen ska ha varit organiserade eller haft rejält inflytande vid 90-talets mitt. Det fanns ett par tjejer med på rättegången som åhörare som tillhörde en feministisk grupp. Men de hade ju ingen påverkan varken på själva rättsfallet eller på hur journalisterna skrev. Jag tycker det är nonsens. Jag tror att det var en sån konspirationsteori som satt bra för de som helst vill förneka att sånt här förekommer. I samma härad som ja, fortfarande feministmaffia, häxprocesser. Man tog till allting för att så att säga förneka det enkla och grymma faktum att vissa föräldrar faktiskt utsätter sina egna barn för sexuella övergrepp som föröder deras liv för alltid. Jag skulle just vilja jämföra med 1600-talets häxjakt i Basken. Det finns en mycket bra bok av Gustav Henningsen. Vi hör programmet Tendens i Sveriges Radio från 1994 igen. Och på samma sätt har vi haft mer än 10 års predikningar, kan vi kalla det, om att det är oerhört vanligt med sexuella övergrepp mot barn. Och nu senaste 2 åren så har vi fått också till Sverige detta med rituella satanistiska övergrepp. Det är ju allmänt bekant att vid den här tidpunkten, bara på 90-talet, så var det ju Det gick ju ett drev genom Sverige. Alltså. Så här säger Hans Florin, Södertäljepappans advokat, som till skillnad från rättsreporten Eva Tures menar att det vid 90-talets mitt finns ett nätverk av feminister som har en påverkan på samhällsklimatet. Militanta feminister vill jag påstå som hade ett nätverk som var, fanns. Och tanken var ju, som jag förstod det, jag fick inga hotbrev eller hatbrev, men jag blev påhärd av många andra som menade så här, det är ju häxprocesser som pågår. Kort uttryckt, för att spetsa till, av varenda man, gift man som tittar snett på sin dotter som är halvvuxen ska hängas i tummarna så högt som möjligt så alla kan se och han får skämmas. Det var ungefär det outtryckta budskapet gick ut på. Det låg i tiden just då, de här åren, att män skulle minsann sättas dit. Första bästa misstanke så var det polisförhör och barn ljuger aldrig, papper ljuger alltid. Det var liksom, det gick som en löpeld genom landet. Under förhandlingarna mot Södertäljeflickans föräldrar är hovrätten ofta fullsatt. Hans Florin minns hur han arbetade hårt för att försöka få pappan friad. Strategin var väl egentligen bara att övertyga, i detta fall hovrätten, rond 2. Att hovrätten i rond 1 hade missbedömt bevisningen i det här målet. Och peka på det jag tyckte var relevant. Och jag kände väl när jag kom in där, jag vet inte vad jag kände riktigt, men att... Jag gick ändå in upp för spacka. Jag kunde inte riktigt... Det kändes motigt. Det kändes som att vad jag än sa eller påstod, eller vad min klient än sa eller påstod, så slog det inte rot riktigt. Det var en känsla jag fick. Samtidigt tänkte jag att de kan ju omöjligen komma fram till samma resultat en gång till i samma hovrätt. De måste ju rimligtvis ta till sig vad Högsta domstolen har pekat på med sin pekpinne. Och det är ju bevisning och tilltro. Under rättegången som pågår mellan den 25 februari och den 22 mars 1994 presenteras allt som framkommit i de tidigare rättegångarna. Så här säger Hans Florin om det rättsläkarintyg som enligt åklagarsidan talar för att flickan varit utsatt för övergrepp. Medicinska fynd kan man ju då peka på ibland och då kan ju... Uppkommer på olika sätt, egenhändigt lappar sig eller av annan person, det måste inte vara ens pappa möjligtvis eller nödvändigtvis. Och det är ju bara unga flickan själv som vet hur det har blivit av egen hand eller av någon annan eller någon olyckshändelse, vad vet jag. Det måste ju inte vara pappa, menar jag. Det, flickor i den åldern undersöker utanför sina egna kroppar också, det ingår ju i pubertet och utveckling, så det är väl inte så konstigt kanske. Föräldrarnas juridiska ombud menar att flickans trovärdighet måste ifrågasättas även i de delar som handlar om övergrepp inom familjen, eftersom hennes trovärdighet i de delar som behandlas i Stockholmsutredningen är så starkt ifrågasatta. Advokat Hans Florin försöker också förmedla till rätten de faktorer som han menar tyder på pappans oskuld. Han hörde ju i domstolarna berättat om sin sexuella läggning, att han sa att han var klart homosexuell. Ja, det är definitivt inget intresse av flickor, i synnerhet inte sina egna döttrar eller dotter. Så det tar ju också åt ett bestämt håll. Hur menar du då? Ja, jag sa väl i hovrätten att min plädering går nog på i 3 timmar med lunchpaus. Och jag menar ju då i min plädering att det är osannolikt att om man nu har den läggningen som han hade... Dessutom skulle ha sån sexuell aptit att man inte med på att försöka förgripa sig på sin egen dotter. Det leder för stort. Det finns ju måtta på ens lusta, kan man tycka kanske. Va? Så att det var ju ett skäl då att ytterligare tro på honom, att hans sexualliv var riktat åt ett annat håll. Bland annat sånt som jag tog upp i hovrätten, som jag pekade för honom. Så att säga. Men... Det gjorde ju ingen skillnad. Man menar ju ändå att han hade haft något oegentligt med sin dotter på med som inte var tillåtet. Förhandlingarna avslutas den 22 mars och den 3 maj 1994 faller hovrättens dom. Sveriges Radio rapporterar. Idag kom domen i det uppmärksammade målet där en 17-årig Södertäljeflicka anklagat sina föräldrar för sexuella övergrepp. Pappan dömdes till 5 års fängelse medan mamman friades helt av Svea hovrätt. Det är andra gången hovrätten prövar anklagelserna. Flickans trovärdighet ifrågasattes nämligen efter att hon sagt att hon tvingats delta i sataniska rituella mord och övergrepp på barn. Och den här domen kommer nu att bli vägledande för hur domstolarna i framtiden kommer att se på incestoffers trovärdighet. Advokaterna, eftersom hon ljuger om det här, de här rituella övergreppen, så ljuger hon också om föräldrarnas övergrepp. Men det trodde ju ingen på, inte ens domstolen, va? Eva Tures, som bevakat rättegångarna, skriver om hur expertisen vid den här tiden tolkar det flickan har berättat i den del som kallas Stockholmsutredningen om mord och övergrepp med rituella inslag. Jag intervjuade barnpsykologer och barnpsykiatriker, och jag minns, för dem var det inte okänt att barn som hade varit utsatta för väldigt grymma övergrepp kunde fortsätta att berätta, och det blev liksom värre och värre, och ofta väldigt otroliga historier. Antingen var det ett sätt att bearbeta det de verkligen hade varit med om, eller också var det ett sätt att få fortsatt uppmärksamhet. Ja, möjligen att någon sa också att det kunde vara så att man har varit utsatt för sådana saker av sina allra närmaste, som flickan hade varit, så kan man alltså drabbas av en tillfällig psykos. Jag är ju inte expert på sånt, men jag återgav deras förklaringar. Jag kunde inte göra någonting annat, eftersom polisen inte hittade något stöd för att det här verkligen hade inträffat. Rättsreporten Eva Tures har också intresserat sig för hur polis och rättsväsende generellt förhåller sig till övergrepp mot barn före och efter Södertäljemålet. Jag tror att man kan säga att Södertäljemålet blev en sorts vattendelare. Innan det här målet så kunde man påstå nästan vad som helst när det gäller incest och sexuella övergrepp inom familjen. Det som hade störst genomslag i media, det var väl synen att svenska fängelser är fyllda med oskyldigt dömda pappor. Så var det ju inte. Det här är ett relativt frekvent brott med låg åtalsfrekvens och med stora bevissvårigheter naturligtvis. I 70% av alla övergrepp så finns det inga fysiska spår på offret. Det har rättsläkare undersökt. Alltså. Sen har ju polisen, utredningsmetoderna var de länge ganska dåliga. Till exempel, det var på den här tiden, så var det ju inte rutin att man letade efter filmer och bilder. Det är det ju idag faktiskt. Samtidigt med Södertäljemålet så kom det faktiskt 3 sådana här prejudicerande domar i Högsta domstolen som handlade om sexuella övergrepp, där man slog fast att ett barns berättelse om övergrepp kan räcka för en fällande dom om det uppfyller vissa krav. Så jag menar, de här HD-domarna kanske spelade lika stor roll som Södertäljemålet, va? För att efter det så, ja, det svängde. Svea hovrätt avkunnade idag sin andra dom i det uppmärksammade incestmålet i Södertälje, där en nu 17-årig flicka anklagade sina föräldrar för sexuella övergrepp. Pappan fick straffet sänkt från 10 till 5 års fängelse, medan mamman, som förra gången fick 5 år, nu friades helt. Föräldrarna fick resning sedan flickan kommit med påståenden om bland annat sexmord och övergrepp mot andra barn, uppgifter som inte kunnat bevisas. Man gjorde någonting som jag inte heller har träffat på tidigare, och någonting som jag tror var fullt rimligt och rättssäkert. Man satte en gräns för flickans trovärdighet. Åklagare Nils Lundberg om den sista och slutgiltiga domen, där hovrätten i sin skrivning för ett resonemang om flickans trovärdighet. Det första hon berättar om pappan, det har ju en bra täckning i det här rättsintyget som rättsläkaren har skrivit om skadebilden. Redan när de kommer till mamman så är man inte riktigt säker på att hon börjar utvidga sin berättelse till sånt som faktiskt aldrig har hänt. Och där vid mamman sätter man en liksom en tveksamhet. Och det som hände därefter, alltså Stockholmsutredningen, det uppfattar ju hovrätten som ja, fria fantasier. Eller. Men jag kommer nog aldrig påstå att den här Södertäljeflickan har ljugit. För att ljuga är en medveten process där man vet att det jag säger nu är inte sant. Men jag tror att för hennes del så kanske jag trodde att hon har varit med om allt det här. Att hon var så pass skadad och mådde så dåligt och hade såna mardrömsliknande bilder av hela uppväxten. Att hon ärligt berättar om minnesbilder som hon har men som inte är baserade i verkligheten. Och det var också en av förklaringsmodellerna som den sakkunnige lämnade om minnesfunktioner. Och det är att minnet kan liksom i vissa situationer löpa amok. Och små fragment sätts ihop till en helhet som inte stämmer med verkligheten. Men det är ju inte så att hon medvetet ljuger då. Jag tvingades ju gå och bearbeta den här rättegången genom att gå till en terapeut och prata om vad jag hade för känslor inför det. Och det var en väldigt plågsam rättegång. Jag blev totalt, inte totalt knäckt, men jag blev väldigt knäckt av den och hade väldigt svårt att hantera alla känslor som dök upp. Vi hör Eva Tures, som trots att hon vid den här tiden har arbetat som rättsreporter i 7 år och bevakat mängder av rättsfall, berörs djupt av Södertäljeflickans fall. Och jag tror att, alltså, att de flesta som satt med på den rättegången blev väldigt märkta av den på ett eller annat sätt. En del av dem har jag ju haft kontakt med efteråt och jag har förstått att det tog hårt på alla. För det hon, flickan, råkade ut för, det var ju en grymhet av sådana mått så att man inte kan föreställa sig den. Birgitta Almo, fostermamman, bor kvar utanför Södertälje och har skrivit boken Vem vågar tro på ett barn om fallet. Södertäljeflickan och hennes lilla syster har varit en del av hennes familj allt sedan den här tiden. När den sista hovrättsdomen avkunnades 1994 var känslorna dubbla i familjen. Rent praktiskt så var det ganska skönt för oss. Men också en stor besvikelse att man inte kan gå längre. Jag är ju personligen och på ett mänskligt plan ganska övertygad om att det fanns mycket mer utredningsmaterial och underlag att hämta om man hade vinnlagt sig om det. Men det här var känsligt. Återigen utifrån mina amatörögon. Det är en internationell lukrativ brottslig verksamhet som innehåller barnprostitution, barnpornografi, människohandel överhuvudtaget. Idag arbetar Birgitta Almo med att sprida budskapet om barns rättigheter genom föreläsningsserier och studiematerial. Jag tycker att det börjar bli dags att avsluta det här Södertäljefallet. Men däremot så vill jag att människor som jobbar med barn och som kommer barn nära, även allmänheten förstås, ska våga se, våga höra och våga berätta vad de ser. Barn uttrycker sig vagt. De vet inte vad barnsexhandel är, men de kan beskriva det på annat sätt. Och då gäller det att våga lyssna. Hans Florin, pappans försvarare, är fortfarande aktiv som advokat. Men den fällande domen i hovrätten, som han fortfarande idag anser vara felaktig, beskriver han som ett tungt kapitel i yrkeslivet. Han friades till hälften då, men, och det tyckte jag inte. Det, ja, svårt att ta till med det faktiskt. Den bevisvärderingen som var. Det gjorde mig väldigt ont. Jag tappade steget i mitt jobb. Det tog lång tid att komma på fötter igen, tyckte jag. Jag hade ju levt med det här i 2 år. Och var ju segerviss, i alla fall när jag kom till hovrätten andra gången. Till mitt försvar kan jag säga att jag gjorde verkligen allt vad jag kunde. Och försökte peka på det jag tyckte var relevant. Men det nådde inte riktigt fram. Södertäljemamman som friades i hovrätten har avböjt att medverka i det här programmet. Pappan, Hans Florins klient, var besviken på domen. Han avtjänade sitt fängelsestraff och levde efter det som en fri man till sin död 2004. Sen har jag väl inte haft någon kontakt med klienten. Han sa väl att om det gick bra, vilket jag sa till honom att det måste det göra i det fallet andra gången, så skulle han ge mig en tavla som en god vän till honom i Gamla stan hade målat som en gest av uppskattning. Jag fick inte den tavlan därför att jag inte vann målet fullt ut. Jag saknade inte tavlan så mycket. Jag saknade att inte hade framgång riktigt som jag hade hoppats det. Ungefär så. Den så kallade Södertäljeflickan själv har idag egen familj. Hon är akademiker och arbetar i samhällsinriktad verksamhet. Hon har avböjt att medverka i det här programmet, men så sent som 2003 intervjuades hon i Dagens Nyheter. Där stod hon fast vid det hon berättat om i polisförhören som tonåring. Däremot menar hon att antalet döda och skadade barn som det spekulerades om i massmedia aldrig var hennes egna siffror. Och att begreppet rituella övergrepp var missvisande i hennes fall. Jag tycker att vi ska börja benämna saker för vad de verkligen är. Sadistiska sexuella övergrepp som gränslösa vuxna njuter av att utsätta barn för. Och vars syfte är att ge förövaren starkare och starkare kickar. Göra illa och skrämma till tystnad. Det vi hör är en inläsning av intervjun med Södertäljeflickan i Dagens Nyheter från 2003. Jag var bara ett barn och inte ett vuxet vittne. Jag var bara ett barn som förväntades verifiera mina egna uppgifter åt polisen. Jag var bara ett barn som förväntades göra polisens jobb. Lägga ett pussel som skulle hjälpa polisen avslöja den barnsexhandel som de så länge haft tips om men inte kunde komma åt. Du har hört P3-dokumentär om Södertäljeflickan, ett av vår tids mest uppmärksammade incestmål. Exekutiv producent är Amanda Rydman, tekniker Anders Niva. Inläsningarna var gjorda av Mikaela Prin och Angelica Norgren. Jag som gjort programmet heter Emma Janke. Och det här var en Klippan-produktion för Sveriges Radio.